Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şarda. Bugün 5 Şubat 2014. Yeni yılın ilk ayı bitti, ikinci aya giriverdik bile. İki gün önce çok sevdiğim bir küçüğümün annesi zamansız bir şekilde aramızdan ayrılıverdi. Hoş, kaç yaşında olursa olsun bütün ayrılıklar zamansızdır. Hep geride yapılacak bir şeyler kalıverir. Böyle olunca da dünyadan, yaşamdan ve yaşamın gerçeklerinden kopu veriyor istemeden de olsa insan. Bu arada zaman mı çok hızlı akmaya başladı yoksa bilmediğim başka bir şeyler mi dönüyor yine buralarda? Paranoyanın dibine vurmuş bir ülkenin evladı olarak birileri bu ülkede de büyük bir ihtimalle zamanı da özelleştirdi de benim haberim olmadı. Özelleşmiş zamana da direkt zam yapmak yerine 24 saatlik dilimi 22,5 saate indirdiler, benim yine de haberim olmadı. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi benim hiçbir şeyden haberim olmadı. Paraların kasada değil kutularda tutulmasının daha bereketli olduğu, yatak odasındaki para sayma makinenin aslında uyku getirsin diye orada tutulduğu, hepimizin adalet karşısında eşit ancak bazılarımız daha da bir eşit olduğu, penguenlerin tek eşli oldukları ve kuzey kutbunda yaşadıkları yok. Güney yarımkürede yaşıyorlardı, kuzey kutbunda kutup ayılarıyla sanırsam bedeviler yaşıyordu. Yok bir dakika yine karıştırdım, bedevi ile kutup ayısı çölde yaşıyor, insanlar yani bizler de evde yaşıyoruz. Ekonomimiz müsaitse günde 3 vakit yemek yiyoruz, istedikleri zaman oy veriyoruz ve başkasının yaktığı ancak parasını ödemediği faturaları da ödüyoruz. Kullandığımız elektriğin faturalarını öderken de Necefli Maşrapa döneminden sonra büyük bir ihtimal ve çoğunlukla da seyretmediğim bir televizyon kanalının da parasını ödüyorum. Biz hep ödüyoruz. Sanki Matrix'in içindeymişiz gibi. Çok mu saçmalıyorum? Hiç sanmam. 21. yüzyılda şu Jackie Chan, Jet Li filmlerinden bildiğimiz, hani bir zamanlar bizleri durdursun diye devasa duvarlar yapan Çin bile Ay'a uzay aracını yolladı, biz hala 29 Ekim'de Boğaziçi Köprüsü'nün havaya fişek atma becerisini bir adım önüne geçemedik. Zaten o fişekler de Çin malı. Böyle olunca da ortam zaten şişirilmiş egolar ve boynunda taşınan cevşenlerden geçilmezken bakanlardan biri çıkıp da bilim adamlarının aksine bu sene kuraklık olmayacak diye konuşunca kafamdaki son ampul de patladı. Patladı patlamasına da nedendir bilinmez, aklıma gelen ilk görüntü Ara Güler hocamın hastane odasından Facebook'ta paylaşılan fotoğrafı oldu. Şimdi o zaman demek ki bakan kelimesi bakmak fiilinden geliyor. Yani sen de bak gitsin. Bak da kardeşim biraz da gör. Hani bir fıkra vardı. Belki de Mart ayında yerel seçimler öncesi o fıkrayı tekrar gündeme almakta fayda var. İki üniversite öğrencisi canları sıkılmış bir şekilde evde otururlarken birinin aklına bir iddia geliyor. Ve arkadaşına tavanda yanan ampulü ağzına sokacağına dair iddiaya girer. Elektriği kapatırlar, ampul soğur, bir onu yerinden çıkartır ve ağzına sokar. Evet iddiayı kazanmıştır. Sadece çıkartmaya çalışınca ampulün girdiği kadar kolay çıkmadığını fark eder. Arkadaşına el kol işaretiyle ampulün çıkmadığını anlatınca arkadaş ona inanmaz ve mutfaktaki ikinci ampulü söküp aynı işlemi kendisine uygular. Neticede ağızlarında birer ampul bulunan iki talebe el kol işaretiyle en yakın hastanenin yolunu tutmak üzere sokaktan bir taksi çevirirler. Bindikleri taksinin şoförü ağzında ampulle dolaşan iki talebeyi görünce bunun bir kamera şakası olduğunu hükmeder ve bıyık altından gülerek talebeleri ağacın önüne bırakır. İki talebe acilde sıralarını beklerken binin bakalım ne olur. Az önce onları hastaneye bırakan şoför de ağzında bir ampulle ağacının kapısında belirir. Ben kendi adıma söylüyorum, şu 10 küsür senedir ağzıma giren ampulün bende nelere yol açtığının farkındayım. Ve Mart ayında gerekli önlemi almadığım takdirde ampulün takılacağı yeni yer beni ziyadesiyle dehşete düşürüyor. Karar tabii ki sizin. Değişik fantazilerden hoşlanırsınız, korku filmleri seversiniz. Bunların hepsi sizin bileceğiniz işler. Bunları karışmak haddim değil. Bu arada sular epeyce ısınmaya başladı. Ve etraftaki köpek balığı görünümündeki birçok yayın balığı ile bunları eşlik eden sazan balıkları da dolaşmaya başladılar. Aman arkadaşlar dikkat, söylemedi demeyin. Özgürlük ve demokrasi öyle kolay elde edilen bir kazanım değil. Ve gerekli özeni göstermezseniz şayet, kapağı açık bırakılmış iyot gibi avucunuzdan uçar gider. Elinizdeki boş şişeye öylece baka kalırsınız. Evet, bu çarşamba günü zaman tünelinin ana teması, yanlış yere kullanılan ampulün insan vücuduna zararları. İlk parçamız Ayşe Tütüncü Çeşitlemeler albümünden gelecek, Comandante. Thank you. Sıradaki parça Celine Dion, Andrea Bocelli'den gelecek, The Prayer. Eagles grubu ve Hotel California. Thank you. Sırada Stevie Wonder var, Pastime Paradise. Pastime spending most their lives living in a pastime paradise. And spending most their lives living in a pastime paradise. And wasting most their time glorifying days long gone behind. And wasting most their days in remembrance of ignorance so disgraced. Tell me who are them? Consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives sorrows lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation of grace, relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past kind of paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. Pray to our lives living in a future George Michael ve Careless Whisper. Oh,

'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Tam da 60'lı yaşlara geldiğim bir dönemde Jean Gabin'den Jose'yi çalmaz isem kendimi ayıp etmiş oluyorum. Ne diyordum? Jean Gabin ve Jose. Quand j'étais gosse ou comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. Mmh. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Santos, California'dan Tornero'yu dinleyeceğiz. Quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme. Ti voglio tanto bene. Tempo vola, aspettami. Tornerò. Pensami sempre, sai. E il tempo passerà. Sırada Joe Dassin var, Let It End diyen. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage,